Частка шостая. Злачынная група Мальцева брала на сябе каля дзясятка налётаў на кватэры, і па ўсіх злачынствах трэба было неадкладна працаваць. Толькі каля 12 гадзін ночы Раман успомніў пра Навіцкага. Калі ішоў да сябе ў кабінет, ужо не спадзяваўся ўбачыць там падпалкоўніка, але той, непрыязна усміхаючыся, сустрэў Рамана на тым самым месцы, дзе быў раніцай. «Ну і як прайшоў дзень?» – груба спытаў Навіцкі. «Вам рапарт напісаць ці прачытаеце ў аператыўнай зводцы?» Стомлена, не хаваючы непрыязнасці, прагаварыў Бярозка. «Па праўдзе, я ведаю, якую групу вам пашэнсціла ўзяць», – скоса пазіраючы на Рамана зазначыў падпалкоўнік. «Калі вы не супраць, гэта я таксама адзначу ў даведцы. Пішыце». Абыякава згадзіўся Бярозка і стомлена сеў на крэсла, выцягнуў ногі, расслабіўся. Гэтая пастава абурыла Навіцкага. Ён усё ж вышэйшы ў званні, ды і пасаду мае не тое, што нейкі там старшы інспектар раённага маштабу. «Вы б, таварыш маёр, саблюдалі субардынацыю», – строга прамовіў Навіцкі. «Прабачце, таварыш палкоўнік, але працоўны дзень скончыўся», – нягледзячы на правяраючага буркнуў Раман. «Я прыйшоў спытаць, ці шмат у вас тут работы. Мо ўзніклі якія пытанні да мяне?» «Ды ўжо ж давялося папрацаваць», – задаволена усміхнуўся Навіцкі. «Вас чакаў, каб папярэдзіць пра недахопы». «Лішняе ўсё гэта», – не мяняючы паставы, спакойна прагаварыў Бярозка. «Вы зрабілі сваю справу. Пішыце, што хочаце». «Зразумела», – устаў за стала Навіцкі. «Копію даведкі я прывязу вашаму кіраўніцтву».